سورة المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ جل جلالہ یوں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. الله جل جلاله اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوں، ان سے محبت کرتے ہوں، وہ ایسے ہرگز نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو. جو لوگ اسلامی رشتوں کے خاطر خونی رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. وایدہم بروح منہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طاقت کے ذریعے طاقت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خصوصی رحمت سے مضبوط کر دیا ہے کہ وہ اپنے انسانی اور خونی رشتوں کو چھوڑنے کے باوجود بھی کمزور نہیں ہوئے، انہوں نے خونی رشتوں کو توڑا اور اسلامی رشتوں کو جوڑا. نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ نعمتیں عطا کی کہ ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی باوجود خونی رشتوں کے ختم ہو جانے کے، باوجود خونی رشتوں سے تعلق قطع کر لینے کے وہ کمزور نہیں ہوئے. اور آخرت میں جو ان کے لیے نعمتیں ہیں وہ یہ ہیں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیش وہ ان جنتوں میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوان، تیسری نعمت، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ کے رضا کا یہ ایوارڈ ان کو ملا، اللہ کے رضا کا یہ تمغہ انہیں ملا، تمغہ رضا الہی اللہ ان کو عطا کرے گا. اولئک حزب اللہ، چوتھی نعمت، وہ اللہ کی جماعت ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لیجئے، یقیناً اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. پانچویں نعمت، دنیا میں دو نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے گا، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ باوجود انسانی اور خونی رشتوں کے قطع تعلق کر لینے کے باوجود ان کو طاقت عطا کرے گا. اللہ اکبر. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین مرد، مومنات عورتیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73 میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. یقیناً ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقیوں کا دوست ہے. سبحان اللہ. فَهُمَا نِسْبَتَانِ وَجِنْسِيَتَانِ. یہ دو نسبتیں ہیں اور دو شناختیں ہیں. وَآصِرَتَانِ وَرَابِطَتَانِ فَقَطْ. دو تعلق ہیں اور دو جوڑ ہیں بس. مسلمن یوالی مسلمن. مسلمان مسلمان سے دوستی کرتا ہے. وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ يُوَالُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. اور کافر منافق ظالم یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں اس عقیدے کو اختیار کرنے کا امر فرمایا ہے. کوئی اختیاری عقیدہ نہیں ہے, یہ لازمی عقیدہ ہے. اللہ تعالی نے امر فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اگر ہم الولا والبراء کے عقیدے کو اختیار نہ کریں, اللہ کے خاطر دوستی اور اللہ کے خاطر دشمنی کے عقیدے کو اختیار نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اِلَّمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. سورة الانفال کی آیت نمبر 73 ہے. اگر تم لوگ ایسا نہ کرو, الولا والبراء کے عقیدے کو اختیار نہ کرو, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا. وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, اور بہت عظیم فساد مچے گا.